Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Środa, 15 marca, minęła 17. Serwis Trójki przedstawił Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Prus. A w tym serwisie Trójki debata w Europarlamencie na temat przyszłości Europy. 6 lat dramatu Syryjczyków, tyle trwa już wojna domowa. I nowe obiekty na liście polskich pomników historii. Zaczynamy od Strasburga i debaty na temat przyszłości Europy. Podczas niej szef Rady Europejskiej Donald Tusk przekonywał, że celem 27 państw Unii już po Brexicie musi być wzmocnienie jedności i zaufania. Andrzej Geber. Wielu posłów nawiązywało do wypowiedzi Donalda Tuska. Należy uczynić wszystko, by Europejczycy inaczej oceniali unijne instytucje, apelował szef HDK-ów Manfred Weber. Należy, jak mówił, tłumaczyć ludziom, co osiągnęli i jakie korzyści wynikają z członkowstwa. Według socjalisty Gianniego Pitelli przyszłość Unii nie zależy od prędkości, lecz od określenia kierunku, w którym ma podążać. Zdaniem posła Janusza Lewandowskiego kształt przyszłej Unii zależeć będzie od wyników najbliższych krajowych wyborów, dlatego należy rozwiać obawy obywateli i przekonać ich, by głosowali za Europą. Poseł Ryszard Czarnecki zwrócił natomiast uwagę na potrzebę osiągania konsensusu we wszystkich decyzjach. Zaznaczył, że walka na głosy do niczego dobrego nie prowadzi. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Kolejny samobójczy zamach w stolicy Syrii, Damaszku. Terrorysta zdetonował ładunek wybuchowy w restauracji. Jak informują państwowe media, są zabici i ranni. Wcześniej zamachowiec samobójca wysadził się w powietrze w położonym w centrum miasta Pałacu Sprawiedliwości, głównej siedzibie sądu w syryjskiej stolicy. Zabił co najmniej 25 osób. Dziś miała 6. rocznica wybuchu wojny domowej w tym kraju. Rozpoczęły ją antyrządowe protesty w marcu 2011 roku. Bilans tego konfliktu to co najmniej 320 tysięcy zabitych i 11 milionów ludzi wygnanych z domów. Realia wojny to brutalne ataki, naloty na szkoły, szpitale, wzajemne rzezie, a także brak wody, prądu, jedzenia. Tysiące osób zaginęły bez wieści w syryjskich więzieniach. Sytuacja mieszkańców Syrii jest coraz trudniejsza, mówi Monika Korowajczyk-Sujkowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Kiedy rozpoczął się konflikt, nikt nie spodziewał się, że konflikt w Syrii będzie największym kryzysem humanitarnym na świecie. Tak dzisiaj Syria jest określana. 13 milionów osób jest w stałej potrzebie natychmiastowej pomocy. Wysłanniczka Pach niedawno wróciła z pogranicza turecko-syryjskiego. Jak mówi, ludzie żyją w poczuciu ciągłego zagrożenia. Starają się chronić dzieci, z których wiele urodziło się już w czasie tej wojny. To jest strach o dzieci. To jest lęk przed przyszłością, bo nie wiadomo, co będzie jutro. Z której strony przyjdzie ofensywa zbrojna. To są niewyobrażalne po prostu cierpienia ludzi, których myślę, że w Europie nie jesteśmy sobie w stanie w ogóle wyobrazić. Naszym największym życzeniem jest to, żeby ta wojna się skończyła. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Już nie 60, a 70 obiektów znajduje się na polskiej liście pomników historii. Dziś dołączono do niej 10, a wśród nich opactwo w Tyńcu, radiostację Gliwicką i most łańcuchowy w Ozimku. Ostateczną decyzję o wpisaniu zabytkowego obiektu na listę pomników historii podejmuje prezydent Andrzej Duda. Mówił podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, że każdy z tych obiektów jest bezcenny. Każdy z tych obiektów niesie w sobie wielką historię. Każdy jest w jakimś sensie perłą i myśli technicznej, i architektury, dziełem inżynierskim, a także z całą pewnością można powiedzieć również i przejawem twórczości artystycznej. Wicepremier i minister kultury Piotr Gliński podkreślał, że nadanie statusu pomnika historii ma także wymiar praktyczny. Wpisanie na listę pomników historii oznacza, że państwo jest w większym stopniu zobowiązane do wspomagania tych społeczności lokalnych, które opiekują się tymi pomnikami historii i jesteśmy także zobowiązani po prostu, także materialnie, pomagać w utrzymaniu tego dziedzictwa. A wojewoda śląski Jarosław Wieczorek mówił, że to ogromny prestiż znaleźć się wśród 70 pomników historii w Polsce, bo chodzi tu o radiostację Gliwicką i dodawał. Wydaje się, że jest to absolutna powinność państwa, aby tego typu obiekty chronić. Listę wyróżnionych dziś obiektów uzupełniają klasztor na Świętym Krzyżu, katedra w Świdnicy, most łańcuchowy w Ozimku, założenie rezydencjalno-urbanistyczne w Rydzynie i kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Klębsku. Na smog witaminy z grupy B. Amerykańscy naukowcy sugerują, że mogą one, choć tylko częściowo, chronić przed skutkami zanieczyszczenia powietrza. Zastrzegają jednak, że najnowsze badania przeprowadzono na grupie zaledwie 10 osób. Naukowcy od dawna podejrzewali, że drobne pyły, mniejsze niż 2,5 mikrometra, szkodzą zdrowiu. Między innymi wpływają na to, jak działają nasze geny. Teraz ochotnicy oddychali powietrzem z tymi pyłami, a jednocześnie przyjmowali wysokie dawki witamin B6, B9, czyli kwasu foliowego, i B12. Okazało się, że negatywny wpływ na działanie genów zmniejszył się od 28 do 76%. Naukowcy zastrzegają jednak, że grupa badanych była bardzo mała i trzeba przeprowadzić podobne testy w dużych zanieczyszczonych miastach, na przykład w Pekinie czy w Meksyku. Publikację zamieszcza tygodnik Amerykańskiej Akademii Nauk. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Gdy w pierwszym meczu wygrywasz 5-3, w rewanżu myślisz raczej, jak nie roztrwonić tej przewagi. No chyba, że nazywasz się Pep Guardiola. On przed meczem z Monaco w Lidze Mistrzów patrzy na sprawę zupełnie inaczej. 8 bramek w pierwszym meczu. Trener Guardiola mówi: spodziewajcie się kolejnych, bo zagramy do przodu. Wziąć im piłkę i atakować nieustannie. To jedyny sposób, jaki znam, by pokonać rywala grającego tak ofensywnie. Jeżeli wpadniesz na pomysł, by z takim przeciwnikiem murować bramkę przez 90 minut, to popełniasz po prostu samobójstwo. Ale obrońca City Bakary Sania dodaje: po pierwszym spotkaniu moja formacja miała sobie sporo do zarzucenia i zapowiada mobilizację również w tylnych szeregach. Celem jest zachowanie czystego kąta. Jestem obrońcą i strata goli zawsze boli. Byłem zły, gdy ostatnio daliśmy sobie strzelić 3. Nie mogę być zadowolony z tamtego spotkania, nawet jeżeli sam wynik mnie cieszy. City nie mają problemu z kontuzjami. Willy Caballero powrócić ma do składu, wejść na miejsce Claudio Bravo. Co ciekawe, niebiescy nigdy jeszcze nie przegrali w Europie z przeciwnikami z Francji. 4 mecze, 2 zwycięstwa, 2 remisy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Mecz Monaco kontra Manchester City od 20:45. Niestety bez udziału Kamila Glika. Obrońca reprezentacji Polski pozłuje za kartki. Dziś w Champions League kopią też w Madrycie. Atletico ma sporą zaliczkę z Leverkusen. W pierwszym meczu wygrało z Bayerem 4-2. W Lidze Mistrzów grają dziś również siatkarze. Ci nasi z Bełchatowa, nie w Bełchatowie, lecz nieopodal w Łodzi, w Atlas Arenie, spotkają się z pełną gwiazd Lubecz i Witanowa. O asach w ekipie gości mówi środkowy PGS Kry Karol Kłos. Gra opiera się głównie na dwóch zawodnikach i to nie muszę oglądać chyba wideo, żeby powiedzieć, że to jest Sokołow i Juan Torena, którzy tam stanowią o sile tego zespołu. Oczywiście, gdzie nie spojrzeć, to są nazwiska, które wszyscy znają i w siatkarskim świecie są bardzo dobrze znane. Mecz w Łodzi od 18:00, stawką awans do kolejnej fazy play-off. Do ćwierćfinału tenisowego turnieju w Indian Wells nie dała rady awansować Angelika Kerber. Rozstawiona z dwójką Niemka przegrała z Jeleną Wiesniną. Odpadła też ta, która wyrzuciła z turnieju Agnieszkę Radwańską. Chinka Shuai Peng przegrała z Venus Williams. U panów dalej grają m.in. Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer czy Kei Nishikori. Z turniejem pożegnał się za to Grigor Dimitrov, a w sporcie po 19:00 więcej o kwalifikacjach do kolejnych zawodów z cyklu Row Air. Tym razem skoczków można spotkać w Trondheim. Popołudnie jeszcze się trzyma, ale wieczorem i w nocy więcej chmur, szczególnie na wschodzie i na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu, a w Tatrach opady śniegu. Poza tym w miarę pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Temperatura spadnie na Podhalu do minus 2 stopni. Poza tym w Bieszczadach 0, w centrum do plus 1, a nad morzem do plus 3 stopni. Jutro na wschodzie i na Mazowszu pochmurno z przelotnymi opadami, a poza tym pogodnie. We znaki da się silniejszy wiatr, który dziś wieje najmocniej nad morzem. Tam porywy do 60 km na godzinę. Jutro silniejszy wiatr już w całym kraju. Temperatura bez zmian od 5-6 do maksymalnie 11 stopni. Piątek ma być cieplejszy. Chciałem się podzielić taką piękną nowiną, bo dzisiaj wybraliśmy się z synem na przejażdżkę i zobaczyliśmy pierwszego w tym roku bociana 15 marca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty. Ciecierzyca. Ciecierzyca to powinna być marka. No bo z ciecierzycy można zrobić wszystko. Ciecie zupy, ciecie sałatki, ciecie humusy, ciecie klopsiki, ciecie pierożki, ciecie burgery i tyle innych rzeczy, że po prostu ojać się, ciecie, ciecie, ciecie,

w podróży do księcia Butanu. Kambodża to kraj, który wiele przeszedł i to stosunkowo niedawno, pod koniec XX wieku. W naszych czasach takie rzeczy wydają się niemożliwe, ale jednak miały miejsce na świecie. W Kambodży również. W 1975 roku, zaraz po przejęciu władzy, czerwoni Kmerzy przystąpili do realizacji swoich chorych komunistycznych wizji. Systematycznie mordowali wszystkich podejrzanych, niepasujących, mających związek z poprzednią władzą. Zamknięto szkoły, szpitale, fabryki, banki. Wycofano pieniądze, zdelegalizowano religię, zlikwidowano własność prywatną, a ludzi wyrzucono siłą na tereny wiejskie do przymusowej pracy. Większość źródeł utrzymuje, że liczba ofiar czerwonych Kmerów jest w proporcji do liczby ludności wyższa niż w jakimkolwiek kraju na świecie we współczesnej historii. Przyjmuje się, że liczba zamordowanych i zmarłych z głodu osiągnęła 25% całej populacji. W ciągu mniej niż 4 lat zginęło około 2 milionów ludzi. Najbardziej chyba przerażającym miejscem związanym z terrorem czerwonych Kmerów jest więzienie Tuol Sleng w stolicy Phnom Penh. Niełatwo je oglądać, ale każdy powinien. Wcześniej była to szkoła średnia. W sierpniu 75 roku, 4 miesiące po wygranej przez Kmerów wojnie domowej, zamieniono je w więzienie i centrum przesłuchań znane jako S-21. Muzeum jest świetnie zorganizowane, a system przewodników znakomity. Wstęp kosztuje tylko $6. Thank you for coming to Tuol Sleng Genocide Museum. Wszedłeś do miejsca koszmaru, wypełnionego dowodami na straszne rzeczy, które miały tu miejsce od 75 do 79 roku. Od 12 do 20 tysięcy ludzi było tu przetrzymywanych, tu w S-21. Przeżyło tylko 12 osób. I'm here to tell you about them. My name is Ross Kosal and I am Cambodian. To była wcześniej szkoła średnia, miejsce nauki i śmiechu. Potem stało się miejscem tortur i niewyobrażalnego bólu. Oglądać można cele więźniów, wystawy, jest mnóstwo zdjęć. Na tym zdjęciu widzimy Pol Pota, którego chore zbrodnicze wizje doprowadziły kraj do ruiny, do śmierci milionów. Na przykład ci, którzy nosili okulary albo mieli delikatną skórę na rękach, byli uznawani za intelektualistów i mordowani jako wrogowie rewolucji. Udostępnionych do zwiedzania jest kilka budynków. Ostatnie pomieszczenie w budynku D pokazuje, co działo się tutaj na koniec. Zdjęcie pokazuje zbiorowy grób odkryty na północnym zachodzie kraju. Naprawdę, takich grobów na terenie Kambodży były setki. Kiedy w S-21 nie było już miejsca, by grzebać zmarłych, zaczęto wywozić więźniów poza miasto i tam zabijać. Jednym z najbardziej przerażających miejsc jest to zwane Killing Fields, pola śmierci, kilkanaście kilometrów poza miastem. Łatwo tam dostać się z okolic więzienia Tuol Sleng. Dziękuję, że przyszliście w to miejsce zwane Killing Fields, pola śmierci. Wiem, że to niełatwe miejsce do oglądania. Z pozoru normalne miejsce wśród pól. Historia mówi co innego. Więźniowie mogli tu przyjechać w 1976, 77 czy 78 roku. Nieważne, koniec zawsze był taki sam. Przyjeżdżali tu, by zginąć. Po dniach, miesiącach tortur wielu przyznawało, że ich koledzy, rodzina byli członkami antyrewolucyjnego ruchu. Przyznaliby się do wszystkiego. Niełatwo ich jednak oceniać, ich zachowanie. Czy w takich okolicznościach zachowałbyś się inaczej? Under such conditions, can you say you wouldn't do the same? Another community is called the Magic Tree. Stoimy pod magicznym drzewem, tak było nazywane. Tu zawieszone były głośniki, przez które puszczano głośną muzykę ze zjazdów partyjnych. Muzyka miała zagłuszać krzyki mordowanych niedaleko. Można wyobrazić sobie, że muzyka grająca non-stop brzmiała tak. Do tego dochodził głos pracujących generatorów diesla. Po 4 latach terroru sytuacja w Kambodży wcale nie wróciła do normy. W 1979 roku, kiedy obalono Pol Pota, czerwoni Kmerzy wycofali się w kierunku tajskiej granicy. Ponieważ nowy rząd był wyznaczony przez Wietnam, wiele krajów, najbardziej znaczących, nie uznawało tych władz. To może niewyobrażalne, ale po tym wszystkim, co zrobili, czerwoni Kmerzy byli uznawani za legalnych przedstawicieli narodu, uznawani przez Stany Zjednoczone, Anglię, Francję, Australię, Niemcy. Mieli nawet swoje miejsce w ONZ. A Pol Pot, zbrodniarz nad zbrodniarzami, żył spokojnie w dżungli, kierował ruchem przez następnych prawie 20 lat. To nie są łatwe tematy, ale będąc w Kambodży, warto znaleźć czas, by tu przyjechać i zobaczyć, do czego może doprowadzić obsesja rządzących. Muzyka w tle to tradycyjna kmerska muzyka pogrzebowa, przejmująca, ale niosąca w sobie nadzieję na przyszłość. Tomasz Gorazdowski. Zdjęcia z tego więzienia, które odwiedził Tomek, zdjęcia już mogą Państwo zobaczyć na facebookowej stronie Kierunek Azja. Zdjęcia także na naszej trójkowej stronie. Kolejne połączenie, kolejna widokówka z Azji jutro w audycji popołudniowej, kilkanaście minut po 17. Sponsorem relacji jest Kapsz, operator elektronicznego systemu poboru opłat drogowych Viatol. www.viatol.pl. Sponsorem relacji jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80. www.cx80.pl. 21 minut po 17 u nas kolejna piosenka z Izraela, a to znaczy, że już za chwilę połączymy się z Marcinem Gutowskim, który jest w Jerozolimie. עוצר הזמן כופר נשאר תקוע באוויר בין קיר לקיר בין פיר לפיר לא עולה ולא יורד לבד ברגע הבודד נופל קומה ועוד קומה ורעדה האדמה הולך לאורך מסדרון אל מרכז הבקרה מכניס כרטיס אל החריץ תאום הדרך נפערה ולמה אין לפנים שום איש ולמה המנורה עין גדולה חדומה ורעדה האדמה מוצבים ובשמירות והדקות הארוכות על פני הלילה נמתחות האצבעות החשופות מלטפות את הפלדה ורעד האדמה המכונית שוב בשורה זו שיירה שאין ברירה מאוחדים סביב הסיבה כמהים ללחם או ריבה המרוץ הזה שחד To jest piosenka z Izraela. Słyszą Państwo to charakterystyczne ch, takie gardłowe. Marcin Gutowski jest w Jerozolimie. Słyszymy się? Tak. Co to za artysta i czy wiesz, o czym śpiewa? No to jest izraelska supergrupa gwiazdorska, Hadak Nahash i gościnnie wokalista Ehud Banai, a piosenka nosi tytuł Ra'adah Adama, czyli jakby to przetłumaczyć, wstrząsy, trzęsienie ziemi i opowiada o, no, o ciągłych napięciach, takich wstrząsach regularnych, które się w izraelskim społeczeństwie zdarzają. A czy muzycy z tej supergrupy izraelskiej też mają krewnych w Polsce? Tutaj prawie każdy ma krewnych w Polsce bliższych lub dalszych, więc no, zdziwiłbym się, gdyby nie. Dziękuję bardzo. To tyle, jeśli chodzi o muzykę. A teraz przechodzimy do relacji słowno-dźwiękowej. Na relację zaprasza partner akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Choć do tej piosenki pewnie jeszcze powrócimy pod koniec swojej relacji. Teraz opowiesz nam o nietypowych atrakcjach turystycznych Izraela. Tylko tam takie rzeczy. No tak, przykładem tego jest bardzo aktualna sprawa. Hotel, który kilka dni temu przy izraelskim murze separacyjnym w Betlejem na zachodnim brzegu Jordanu otworzył słynny brytyjski artysta Banksy. Od pierwszych chwil cieszy się on wręcz szalonym zainteresowaniem, choć miejsce reklamuje się jako położone w najgorszej możliwej lokalizacji na świecie. Mówi zarządzający hotelem Wissam Salsa. Rozpoczęliśmy to przedsięwzięcie 14 miesięcy temu. Budynek znajduje się 4 metry od muru separacyjnego. Jak widzisz, mamy tu prawdopodobnie najgorszy widok, jakiego można się spodziewać w hotelu. I jak się okazuje, to doskonały chwyt marketingowy, co martwi mieszkankę Betlejem Claire Anastas. Jej dom, który został z trzech stron otoczony izraelskim murem, a w którym urządziła pokoje gościnne, był dotąd jedynym miejscem słynącym z noclegów pod całodobową obserwacją izraelskiego wojska i służb. Pomysł na ten pensjonat był taki, żeby dać ludziom możliwość doświadczenia życia pod izraelską okupacją. Każdy może zobaczyć, jak to jest mieszkać w pokoju, z którego widać tylko betonową ścianę i zasieki, albo zmywać naczynia w kuchni, do której z wieży strażniczej zaglądają żołnierze. Nasi goście mogą doświadczyć okupacji na własnej skórze i poczuć się tak, jak my się czujemy na co dzień. Średnia stawka to 125 szekli za nocleg ze śniadaniem, dostępem do kuchni i nieograniczonym darmowym dostępem do bezprzewodowego internetu. Teraz pani Anastas nieco się obawia, bo w sąsiedztwie pojawiła się poważna biznesowa konkurencja. Na szczęście rodzina ma też sklep z pamiątkami, gdzie sprzedaje m.in. bożonarodzeniowe szopki z drzewa oliwnego, w których figurki trzech króli oddziela od żłóbka miniatura betonowego muru. Ta pamiątka została wykonana według mojego autorskiego projektu. Spójrz, jeśli chcesz, możesz usunąć mur i wieżę strażniczą. Taka oryginalna pamiątka kosztuje $45. Firm, które żądnym wrażeń turystom oferują zastrzyk adrenaliny związany z izraelsko-palestyńskimi napięciami, jest jednak znacznie więcej. Abu Hassan Ignem prowadzi w Jerozolimie biuro podróży sprzedające tak zwane alternatywne wycieczki. Mamy w ofercie polityczne wycieczki po Jerozolimie i okolicach. Można podczas nich poznać sytuację Palestyńczyków, ich zagrabionych przez żydowskich osadników domów lub tych, na które wydano nakazy wyburzenia, porozmawiać z ludźmi, którym odebrano obywatelstwo lub spotkać się z członkami rozdzielonych rodzin. Oferujemy też objazdy po okolicznych izraelskich punktach kontrolnych, a także wycieczki studyjne do obozów uchodźców czy do tak zapalnych miejsc jak Hebron, bo bardzo wiele osób chce zobaczyć, jak wygląda codzienność na zachodnim brzegu. Coraz więcej ludzi jest zainteresowanych takim sposobem zwiedzania. Dziś na przykład jestem bardzo zajęty. Zresztą marzec i kwiecień to taki okres, że codziennie oprowadzam grupy, które chcą właśnie takiej wycieczki. W porównaniu z innymi biurami nie jesteśmy drodzy. 200 szekli za tak unikatowy produkt jak obejrzenie z bliska, czy wręcz dotknięcie przez chwilę izraelskiej okupacji, to wcale nie jest wygórowana kwota. So it's not much money. Wszystko ma zatem swoją cenę. Niejednokrotnie spotkałem się z opiniami, że traktuje się terytoria palestyńskie jak swoisty park przewrotnej rozrywki dla turystów z zachodu. No ale trzeba przyznać, że sami Palestyńczycy potrafią to doskonale wykorzystać. Marcin Gutowski jest w Jerozolimie. Marcin, jeszcze co, wracając do tej piosenki, którą zaczynaliśmy relację, do tego ha, takiego głębokiego, gardłowego. To jest ha typowe dla języka hebrajskiego. I tutaj pytanie, korzystając z twojego ogromnego doświadczenia, bo ty jesteś już, nie wiem, który raz w Izraelu. Kawałek życia tam spędziłeś. Tak, nasty. To spróbuj wyjaśnić w takich prostych, przystępnych słowach, czym się różnią te języki używane w Izraelu. Hebrajski i jidysz. No, język jidysz to jest właściwie język używany tylko przez ultraortodoksyjnych Żydów, przez hasydów, przez haredim, jak się ich tu nazywa. Natomiast urzędowym językiem w Izraelu jest współczesny język hebrajski, odtworzony pod koniec XIX wieku, czy na początku XX przez Eliezera ben Jehudę z języka hebrajskiego, z języka biblijnego. Dlaczego ci ultraortodoksyjni Żydzi mówią widysz, czyli po żydowsku inaczej, a nie po hebrajsku, nie po izraelsku? No bo oni niespecjalnie zgadzają się w ogóle z istnieniem państwa Izrael i część z nich zdecydowanie je odrzuca, nie zgadzają się na to, żeby politycy nimi rządzili, bo jak mówią, państwo żydowskie w ziemi palestyńskiej powinien utworzyć Mesjasz, na którego czekają, a nie jacyś politycy, premierzy czy prezydenci. Powiedziałeś, że hebrajski został odtworzony? Tak, dobrze tak. Zrozumiałem? To który z nich tak. Jest starszy historycznie, jidysz czy hebrajski? Jidysz jest starszy od współczesnego hebrajskiego, który powstał na bazie starożytnego hebrajskiego biblijnego. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Marcin Gutowski, to przypomnij jeszcze nazwę tego zespołu, który zaczynał i za chwilę powróci we fragmencie jeszcze. Hadak Nahasz. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni, polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Tel Awiwu. Tak więc z Jerozolimy Hadach na Kasz. Zmanocer, zman kufy, nisiał tak kuła bawił, ben kir le kir, ben pir le pir, lole velo joed, lewat barega boded, no fel koma weot koma, verada adama. בקרה, מכניס כרטיס אל החריץ, תאום הדרך נפערה, ולמה הם לפנים שום איש, ולמה המנורה, עין דולה חדומה, ורעדה האדמה. מוצבים ובשמירות והדקות ארוכות על פני הלילה נמתחות האצבעות החשופות מלטפות את הפלדה ורעד האדמה המכונית שוב בשורה זו שיירה של חדק נהש z Jerozolimy, z Izraela. Któryś z panów potrafi tak gardłowo ha wypowiedzieć, jak oni w tej piosence? Ha. Ha. Ha. 17.3. Dziękuję, już wystarczy. 17.30 minęła. W Trójce skrót wiadomości. Radosław Mróz. I na początek najnowszy sondaż politycznego poparcia. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w połowie marca, PiS mógłby liczyć na 35% głosów. PO zdobyłaby 21% głosów. Na trzecim miejscu uplasowałyby się ex aequo Kukiz 15% i Nowoczesna, na które chciało głosować po 8% ankietowanych. Tak wynika z badania Kantar Public. W Sejmie znalazłyby się cztery partie, inne ugrupowania znalazłyby się poniżej progu wyborczego. Przesyłka z substancją wybuchową znaleziona w niemieckim Ministerstwie Finansów w Berlinie. Jak podaje agencja DPA, przesyłka trafiła do kancelarii przyjmującej pocztę resortu. W tej sprawie będziemy zbierali najnowsze informacje. Śledczy przesłuchali 12-letnią Amelię uprowadzoną na początku marca w Golczewie w Zachodniopomorskim. Dziewczynka jest głównym świadkiem w sprawie porwania. Czynność odbyła się przed sądem z udziałem prokuratora i psychologa. Obecnie prokurator oczekuje na opinię psychologa. Informowała Małgorzata Wojciechowicz ze szczecińskiej prokuratury. W areszcie są dwie osoby, mężczyzna i kobieta. Obie oskarżone o uprowadzenie dziewczynki i pozbawienie jej wolności. Do uprowadzenia Meli doszło wieczorem, gdy wracała do domu. Porywacz wciągnął dziewczynkę do samochodu i odjechał. Funkcjonariusze odnaleźli ją około północy. Nad ranem zatrzymali podejrzanych o porwanie. Rosyjska opozycja chce postawić szefa rządu przed sądem. Chodzi o zarzuty, jakie wysnuł pod adresem Dmitrija Miedwiediewa lider opozycji Aleksiej Nawalny. Polityk opublikował raport, z którego wynika, że premier stworzył sieć powiązań korupcyjnych i wszedł w posiadanie pałaców, ziemi i jachtów, zarówno w Rosji, jak i za granicą. Do tej sprawy wrócimy w serwisie Trójki o 18:00, a teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ponad 121 milionów euro trafi do Polski z unijnego budżetu na realizację dwóch projektów infrastrukturalnych. Poinformowała o tym Komisja Europejska z Brukseli, Beata Płomecka. 30 milionów euro zostanie przekazanych na zakup 35 nowoczesnych i energooszczędnych tramwajów dla Krakowa. Ta inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo i komfort pasażerów oraz promować transport przyjazny środowisku, napisała Komisja Europejska. Drugi projekt o wartości ponad 91 milionów euro przewiduje dofinansowanie prac modernizacyjnych na kolei między Warszawą a Otwockiem. To dodatkowe wsparcie dla projektu już finansowanego z unijnego budżetu. Miesiąc temu Komisja ogłosiła, że ponad 750 milionów euro zostanie przekazanych na modernizację linii kolejowej na trasie Warszawa-Lublin. Projekt przewiduje budowę i remonty wiaduktów i tuneli oraz zwiększenie przepustowości dzięki budowie nowych torów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Grupa Eneas za blisko 1 300 000 000 zł kupiła od francuskiego koncernu ENGIE International elektrownię Połaniec, piątego co do wielkości producenta energii w kraju. Prezes grupy Enea Mirosław Kowalik mówi, że przejęcie elektrowni Połaniec wpisuje się w realizację strategii koncernu. Jest ona kluczowa dla krajowego systemu energetycznego, podkreśla. Jest to jedna z młodszych elektrowni systemowych w Polsce i największy tego typu obiekt w południowo-wschodniej części kraju. Grupa PZU chwali się wynikami finansowymi za 2016 rok i umocnieniem pozycji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych. Gigant ubezpieczeniowy przejmuje coraz większe udziały na tym rynku, mimo że branża ma w ostatnich latach duże problemy z rentownością. Miniony rok był bardzo dobry dla grupy PZU. Zebraliśmy o 10% więcej składek, mówi Tomasz Kulik, członek zarządu grupy odpowiedzialny za finanse. Wyniki finansowe oceniamy jako dobre, pomimo tego, że rynek nas w tym roku nie rozpieszczał. Pierwszy raz w roku 2016 grupa zanotowała przypis składki powyżej 20 miliardów złotych na bardzo trudnym rynku, rynku majątkowym, który przechodzi mocną zmianę, jeżeli chodzi o rentowność ubezpieczeń komunikacyjnych. Grupa PZU umacnia swoją pozycję także w sektorze bankowym. Ma już w swoim portfelu Arion Bank, wkrótce dołączy do niego Pekao S.A. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadki. WIG20 poszedł w dół o 0,38%, WIG o 0,21%. Obroty dziś wyniosły ponad 937 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 4,02 zł, euro 4,31 zł, dolar 4,05 zł, funt brytyjski kosztuje 4,95 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Ekonomia powróci jeszcze przed 19. Patrycjusz Weżga, kwadrans przed 19. postawi prognozę pogody ekonomiczną i ta prognoza niestety nie jest najlepsza, bo szykuje się burza na rynku walutowym, a to w związku z wieczorną decyzją amerykańskiego banku centralnego. Spodziewamy się, że amerykański bank centralny najprawdopodobniej podniesie stopy procentowe. Z czym się to będzie wiązało, jakie mogą być tego skutki, o tym kwadrans przed 19. A teraz prognoza pogody, tej zwykłej, wieczorem i w nocy pochmurne na wschodzie, przelotne opady na Podkarpaciu, w Tatrach możliwe opady śniegu, a poza tym w miarę pogodnie. Nad morzem silniejszy wiatr. Na Podhalu w nocy minus 2 stopnie, a poza tym od zera w Bieszczadach do plus 1 w centrum i do plus 3 stopni nad morzem. Jutro na wschodzie i na Mazowszu więcej chmur i tutaj możliwe przelotne opady deszczu, a poza tym ma być w miarę pogodnie. Temperatura bez większych zmian od 5-6 stopni do maksymalnie 11 na Dolnym Śląsku. Piątek ma być cieplejszy. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Pierwsza randka. Romantyczna kolacja we dwoje. Pierwsze nadzieje, pierwsze uśmiechy, zabawne niezręczności, a dookoła dyskretne kamery, czułe mikrofony, nieprzypadkowa obsługa. Nowy program Pierwsza randka. Oglądaj już jutro o 20:40 w telewizyjnej dwójce. Żegnamy reklamy. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 21 minut, godzina 18. Teraz jeszcze coś dla uczniów. Zapraszamy do Trójki. Dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Około 800 uczniów szkół ponadgimnazjalnych w całym kraju walczyło dziś o uniwersyteckie indeksy. Właśnie zakończył się drugi etap Olimpiady Historycznej pod hasłem Dwie dekady Solidarności. Uczniowie pisali test z wiedzy o Polsce w latach 70. i 80. Z jakim rezultatem? O to pytała olimpijczyków Ewa Dudzińska. Trudne testy były? Powiedz prawdę. Tak się przygotowało, nie trzeba było jakoś się dużo uczyć, ale ktoś tak z ulicy by nie dał rady. Czyli tak szczegółowe? Tak, były zdjęcia znanych osób z tamtych czasów i trzeba było dopasować imiona, nazwiska, tu można było się wyłożyć. Ja miałam dużo problemów ze zdjęciami. Weronika Pleskot, uczennica zespołu szkół z Otwocka. Ale z chronologią również. Co można osiągnąć, oprócz wiedzy, która zostanie? Jest przewidziany indeks na różne uniwersytety, Uniwersytet Jagielloński, Warszawski, Wrocławski. Pierwsze miejsce zajął Jakub Buława. Wielkie brawa, Jakub, pokażcie. Gratulacje, no bo pierwsze miejsce to jest coś. Dziękuję bardzo. Cieszysz się. Co jeszcze przed tobą? Jeszcze nie. Myślałem na początku, że nie zakwalifikuję się. Byłem pewien, ale jednak się udało. Jestem w szoku do tej pory. Gdyby się udało, czego ci życzę, to byłby nawet indeks. Miałbyś do wyboru 4 uniwersytety. Na co byś się zdecydował? Na Uniwersytet Warszawski jednak. To by było spełnienie marzeń. Chłopak jest bardzo skromny, bardzo pracowity. Nauczyciel historii Robert Kuźbida, Liceum Ogólnokształcące w Garwolinie. Bardzo sympatycznie nam się pracuje. Cieszę się, że wygrał, bo to jest naprawdę bardzo skromny chłopiec, który nie docenia swoich możliwości. Z każdego województwa wychodzi 3 uczniów i nauczyciel ucznia, który zajął pierwsze miejsce, z opiekunem tej drużyny. Właśnie przed chwilą dowiedziałem się o tym. Dzisiaj w każdym z miast wojewódzkich odbywał się równolegle ten sam egzamin. Tak jest pomyślane w tej olimpiadzie, że 15 marca. Przewodnicząca Mazowieckiej Komisji Olimpijskiej Teresa Stachurska-Mai. W 16 województwach uczniowie zmagali się o wejście do finału, czyli 3 pierwsze miejsca, a więc uczniowie, którzy największą ilość punktów uzyskali w dzisiejszym teście, tworzą zespół, który będzie współzawodniczył. W każdym z województw po 3 osoby. Zawsze po 3, tak. Co jeszcze czeka tegorocznych olimpijczyków? Czeka to, co najpiękniejsze, czyli poznawanie miejsc związanych z historią, przygotowanie prezentacji. Będą bronić tego, co wypracują w zespole i finał we Wrocławiu. Również walka o indeksy. Trzymamy kciuki za wszystkich olimpijczyków. Radiowa Trójka jest patronem medialnym imprezy. A już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki o historii, która tworzy się na naszych oczach, o sytuacji Polski i Polaków w czasach Brexitu, w czasie wyborów w Holandii, które właśnie trwają, i w przededniu wyborów we Francji i w Niemczech. Who put those black lines under your eyes? Let me replace them with a smile. Toys for children you've not conceived. Yes, it's real life. Sometimes it gets so hard, you wonder why you try. It makes no sense at all. So you just turn out your light, try to figure out what's going on. No sense at all. was black wine. Under your eyes, let me replace them. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry. W studiu w Warszawie Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. I w studiu w Bydgoszczy poseł Michał Stasiński z Nowoczesnej. Kłaniam się z Bydgoszczy. Porozmawiamy o przyszłości Unii Europejskiej i przyszłości Polski w tejże Unii. Dzisiaj są wybory w Holandii. Wynik tych wyborów to będzie kolejna po Brexicie prognoza, proszę panów, dla Unii Europejskiej. Jan Maria Jackowski. No niewątpliwie będzie to pokazywało jakieś nastroje, aczkolwiek ja bym nie popadał w takie tony alarmistyczne i komentarze, które gdzieniegdzie się pojawiają, że następuje całkowite odwrócenie, czy jakieś wywrócenie pewnego ustabilizowanego systemu, który w krajach europejskich rządzi poszczególnymi państwami. Myślę, że trochę jest to problem braku odpowiedzi przez tak zwane elity europejskie, a przede wszystkim przez tych, którzy mają decydujący wpływ na sposób funkcjonowania Unii Europejskiej, że znaczna część Europejczyków i to co ciekawe właśnie w tych krajach starej Unii, podkreślam w krajach starej Unii, ma bardzo poważne wątpliwości, czy aby jest jasny kierunek przyszłości i mają też poczucie zagrożenia takimi kwestiami jak chociażby brak bezpieczeństwa, bo zagrożenie terrorystyczne, tak, problemy socjalne. Można się zastanawiać, co jest pierwotne, co jest wtórne. Czy właśnie problemy Unii dają pożywkę tym partiom populistycznym i dalekim od Unii do rozwoju i do rośnięcia w siłę, czy też są to jakieś wzajemne zależności. Pan poseł Stasiński, jak pan to widzi? Zgodzę się z panem senatorem, że wybory w Holandii nie będą stanowiły absolutnie przełomu. Najprawdopodobniej Wilders osiągnie dobry wynik, ale nie wpłynie to na rząd i Mark Rutte dalej będzie premierem w dotychczasowym układzie. Natomiast przyczyny takich, a nie innych nastrojów w Unii Europejskiej są bardzo zróżnicowane. I na pewno wpływ na to ma sytuacja związana z ogólnie odczuwanym strachem przez społeczeństwa wielu krajów Unii Europejskiej. Przyczyn tego strachu można dopatrywać w wielu wydarzeniach. Akurat Holandia jest krajem bardzo specyficznym i tam problem migracji, jeżeli ten problem miałby wywoływać nastroje ksenofobiczne, to musimy przyjąć na siebie, że Polacy są również w pewnym sensie źródłem tych nastrojów, ponieważ Polacy stanowią bardzo liczną mniejszość w Holandii i podobnie jak w czasie referendum w Wielkiej Brytanii byli używani jako narzędzie do szerzenia tego strachu. W związku z tym ten problem nie dotyczy ale jednak ze strony islamu. Chciałam to powiedzieć, że ze strony Polaków grozi co najwyżej zabieranie miejsc pracy, tego typu historie, mniej pieniędzy na tak zwany socjal, czyli konieczność dzielenia się tymi pieniędzmi. Natomiast nie ma zagrożenia terrorystycznego, co jest, mi się wydaje, pierwszorzędne. Zgadza się, ale w Wielkiej Brytanii, jeśli mogę powiedzieć, zagrożenie terroryzmem nie istniało w debacie, natomiast problem Polaków był bardzo mocno podnoszony, czyli kwestia tego socjalu, który rzekomo Polacy zabierają Brytyjczykom. Przypomnę, że Polacy ciężko w Wielkiej Brytanii pracują i nabywają dokładnie takie same prawa jak Brytyjczycy. I płacą była podatki. Jednak przez populistów. Dokładnie, ale ten argument był przez populistów bardzo mocno wykorzystywany i ciężko go było obalić. Tak, przy czym, ale właśnie to, co pani redaktor i pan poseł podkreślają, że my mamy do czynienia z taką oto sytuacją, że Polacy pracujący w zdecydowanej większości, ja pomijam jakieś zjawiska skrajne, które być może się pojawiają, ale przyczyniają się do wzrostu PKB zarówno Holandii, zarówno Wielkiej Brytanii. Polacy ciężko pracują, dobrze pracują, są cenionymi pracownikami, są lojalnymi pracownikami i po prostu tutaj szukanie źródła zagrożenia akurat w Polakach, poza jakimś takim bardzo wycinkowym spojrzeniem od od strony standardów świadczeń socjalnych jest oczywiście niestosowne. Natomiast rzeczywiście problemem jest to, że generalnie my mamy rzeczywistość Unii Europejskiej bardzo przeregulowaną, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o te wszystkie procedury. Mamy do czynienia z sytuacją, gdzie powiedzmy towary produkowane w Europie tracą konkurencyjność na globalnej arenie. Dlaczego? No bo mamy, uproszczając generalnie, bardzo drogą siłę roboczą, no bo standardy socjalne są najwyższe. Na wszystkich kontynentów świata to w Europie są najwyższe, a z drugiej strony mamy bardzo drogą energię w Europie, prawda? Stany Zjednoczone zrobiły olbrzymi krok naprzód, bo pozyskują gaz chociażby łupkowy. To wszystko powoduje, że ta sytuacja gospodarcza, ona się zaczyna komplikować. To również jest źródło niepokojów i bezrobocia, zwłaszcza w młodym pokoleniu. Weźmy Hiszpanię, gdzie 40% młodych Hiszpanów nie ma perspektywy pracy. No ale tutaj, jeśli chodzi o zmianę tej sytuacji, to niewiele można zrobić. Można najwyżej skonstatować, że tak jest. Natomiast zastanówmy się, co będzie, jeśli wysoki wynik we Francji osiągnie pani Marine Le Pen. Też panowie będą tacy bardzo spokojni, jeśli chodzi o te tendencje europejskie i tę przyszłość europejską? Ponieważ jeśli chodzi o Holandię są panowie tutaj bardzo, bardzo wstrzemięźliwi w takim czarnowictwie. No może ja w takim razie powiem, no jeżeli chodzi o Francję, to wydaje mi się, że pani Marine Le Pen być może będzie w drugiej turze. Na to wiele znaków wskazuje, ale jestem dość ostrożny w tych ocenach, bo trochę mamy do czynienia też z takim prognozowaniem jakichś strasznych rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o drugą turę, nie sądzę, żeby miała większe szanse, żeby zostać prezydentem Francji. Proszę też zauważyć, że nawet wysokie poparcie dla Frontu Narodowego we Francji nie przełoży się również w parlamencie francuskim, ponieważ tam jest taka ordynacja wyborcza, że ona nie odzwierciedla w sposób proporcjonalny nastrojów społecznych. Natomiast mam wrażenie, że Francja i pani Marine Le Pen jest trochę używana właśnie jako pewnego rodzaju, no taki straszak, że mamy bardzo silne zagrożenie, co nie znaczy, że w tym, co ona mówi, nie wykorzystuje pewnych nastrojów niezadowolenia i taki, powiedziałbym, właśnie braku poczucia bezpieczeństwa szerokich kręgów we Francji. I o tym też należy pamiętać. Michał Stasiński, politycy Prawa i Sprawiedliwości, politycy, ministrowie z Kancelarii Prezydenta zapewniają od kilku dni, że z Marine Le Pen Polsce nie po drodze, a wszystko dlatego, że jedna z gazet napisała, że Marine Le Pen chciałaby demontować Unię Europejską z udziałem Polski, co okazało się niezupełnie prawdą. Chodzi o to, że Marine Le Pen rzeczywiście zupełnie inaczej widzi Unię Europejską, bo nie zawsze mówi o Frexicie i wyjściu z NATO. Czasem mówi o tej Unii, ale mocno zreformowanej, właściwie takiej trochę zwiniętej. No ale chęci pani Marine Le Pen i nasza wizja to jednak jest coś innego, panie pośle. Zdecydowanie tak. Ja zdecydowanie inaczej oceniam potencjał jakby niszczący czy kwestionujący obecny kształt Unii Europejskiej w wydaniu francuskim i holenderskim. Marine Le Pen posiada jednak o wiele większą siłę i Francja jest o wiele ważniejszym krajem w strukturach Unii Europejskiej i tam sytuacja jest bardzo niebezpieczna. Marine Le Pen jest wprost kojarzona zarówno ideowo, jak i finansowo, a tym samym politycznie z polityką Putina. Jest to tak naprawdę przedstawicielka Władimira Putina w ramach Unii Europejskiej jako polityk. Wiemy, kto finansuje Front Narodowy. Wiemy również, kto finansował Partię Niepodległości Wielkiej Brytanii, Nigela Farage. To są te same pieniądze. W związku z tym tutaj kampania naprawdę nie jest jeszcze, nie można przewidzieć, jaki będzie wynik. Obawiam się, że ten wynik może być zaskakujący. Wiemy, że populiści zawsze są niedoszacowani, więc tutaj byłbym również bardzo ostrożny. Natomiast dlaczego pani Marine Le Pen widzi sojuszników dla swojej polityki w Polsce i na Węgrzech? No to tutaj niestety jest to ogromny problem dla Prawa i Sprawiedliwości. Słucham pana senatora i muszę powiedzieć, że pana głos jest znacząco różny od głosów polityków PiS-u, z którymi ja rozmawiam w kuluarach, którzy mają jedną wspólną cechę. ogromną fascynację Donaldem Trumpem, ogromnie wielką satysfakcję z racji Brexitu oraz również podobne zafascynowanie Wildersem i Marine Le Pen. Przekaz to ja nie wiem, panie pośle, z kim pan rozmawia, bo ja mam wielu kolegów i nie mogę potwierdzić takich rozmów. Pogonić lewaków. Oni będą naszymi sojusznikami i oni nam pokażą, jak powinna wyglądać Unia. To jest bardzo niepokojące, ponieważ no ale żebyśmy już nie mówili o tej pani Marine Le Pen, to może trzeba przypomnieć, co ona właściwie mówiła, bo ona mówiła, że w pewnych sprawach ona może, wyobraża sobie, że może się dogadać, jeśli zostanie prezydentem, zarówno z Orbanem, jak i z prezesem Kaczyńskim w sprawach nieingerowania instytucji unijnych w wewnętrzne sprawy krajów na przykład. Czyli właściwie to ale nie... co to znaczy? Co to? Zadajmy sobie pytanie, ponieważ tego typu zwroty dla naszych słuchaczy niewiele tak naprawdę oznaczają. Ale warto by to poprzeć jakimiś przykładami. Jeżeli mówimy i definiujemy problemy Unii Europejskiej jako problemy małej dynamiki i wolnego działania, nazwijmy to tak, słabej reakcji na problemy, które występują. Patrz, problem migracji, przeregulowanie, zbyt dużo biurokracji, to bardzo często są to problemy związane z tym, że państwa przypisują sobie jednak ogromną część kompetencji i tak naprawdę paraliżują organy europejskie. I tu jest bardzo wiele przykładów, które można podać. Czyli recepta tak naprawdę jest dokładnie przeciwna niż to, co proponuje na przykład PiS czy populiści z Europy Zachodniej. Ale ja bym chciał po pierwsze... Ale to chyba czasem bywa odwrotnie, jeśli chodzi o to przeregulowanie. Ja bym chciał parę rzeczy wyjaśnić. Tylko proszę wyjaśniać szybko, bo właśnie na główne pytanie nie odpowiemy, bo nam się kończy rozmowa. Pierwsza sprawa. Pan redaktor Jędrzej Bielecki, który pisał, że pani Marine Le Pen liczy na współpracę z liderami PiS-u i Fideszu w demontażu Unii. No, okazało się, sam sprostował tę informację. Ona żyła przez 2 dni. Tutaj absolutnie te zarzuty są nieuzasadnione. Tak, ale ja już to wyjaśniłam, tak o co chodziło. Natomiast jeżeli mówimy o Prawie i Sprawiedliwości, to my uważaliśmy, popieraliśmy referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2003 i w związku z tym uważamy jak najbardziej, że przyszłość Polski, bezpieczeństwo Polski jest związane ze strukturami europejskimi, co nie oznacza, że bezkrytycznie patrzymy na funkcjonowanie Unii Europejskiej, szczególnie wobec tych wyzwań kryzysu migracyjnego, kryzysu deficytu demokracji w Unii, kryzysu instytucji unijnych, kryzysu gospodarczego, kryzysu wreszcie utraty konkurencyjności przez towary europejskie na rynku globalnym, kryzysu demograficznego, kryzysu wartości. To są wszystko te obszary, w których potrzebne jest zdecydowane działanie i mamy nadzieję, że szczyt rzymski, który już niedługo będzie i deklaracja na nim przyjęta, da nowe impulsy właśnie w kierunku reformy struktur europejskich, bo naszym zdaniem jest to w interesie Polski, Europy i również poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Co zrobić, żeby ta Unia była do zniesienia dla różnych krajów i różnych wizji tejże Unii, żeby ona była do zaakceptowania i żeby nie było takiego ciągłego przeciągania liny. Czy więcej tej Unii w Unii, czy mniej? Michał Stasiński. Ja się bardzo cieszę, że pan poseł wymienił te kryzysy, ponieważ to taki przekaz, jaki pan teraz trochę chyba mimochodem zaprezentował, to jest przekaz, który może doprowadzić do jednego, do tego, aby Polacy od Unii się odwracali, ponieważ pan... Dlaczego? W sposób, przecież to są obiektywnie stwierdzone kryzysy i o nich mówią tak, również ale, przedstawiciele tak naprawdę wniosek, jaki z tego płynie, może być taki, to jest że właśnie ta Unia sytuacja jest tak fatalna, jest tak fatalna, że trzeba natychmiast, panowie, że trzeba natychmiast z nim wystąpić. Ale absolutnie, i absolutnie nie jest to prawda. W związku z tym... To pan imputuje tak naprawdę... coś, czego nie oj, powiedziałem. Oj, panowie, proszę na koniec się tutaj nie... My się nie spiera się ja mogę jedno zdanie na koniec. Ale już ostatnie, bo kończymy. Już zdecydowanie, jesteśmy recepty PiS-u i diagnozy co do tego, jak Unię naprawiać, są fałszywe i one doprowadzą do marginalizacji Polski, a nie do sukcesu Unii Europejskiej, który jest nam bardzo potrzebny. Więcej Unii w tak. Unii to jest po prostu droga donikąd, panie pośle, więc trzeba myśleć jedyne o rozsądnej reformie Unii Europejskiej, bo inaczej Unia sama siebie rozsadzi, a nie Polska, ani rząd pani Beaty Szydło. Także a prawda tutaj... leży tam, gdzie leży. Wcale nie po środku. Dziękuję bardzo. Michał dziękuję Stasiński, bardzo. Nowoczesna. Dziękuję i bardzo. Jan Maria Jackowski, Prawo i Sprawiedliwość, dziękuję. Beata Michniewicz. Miłego wieczoru.